राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुक्ता जी महाराज द्वारा वैशाख शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2052 अनुसार 11 मई 1995 को लगभग सायं 4 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। जो सुख आता है दुख आता है सिर्फ भगवान का विधान है। वो जो आ जाए वो भगवान का विधान है, उसमें प्रसन्न होना चाहिए। देखो दो बात आप आज कर लें, सब सुनो ध्यान देकर भाई बहन। जो भगवान का विधान हो, जो अनुकूलता आवे प्रतिकूलता आवे, घाटा लगे नफा हो, आदर हो निरादर हो, प्रशंसा हो निंदा हो, स्वस्थता हो और शायद बीमारी हो, जो होता है वो भगवान का है। राम की न चाहे सोई होई, वो भगवान का विधान है। भगवान के विधान में प्रसन्न रहना और करने में सावधान रहना, ये दो आदमी पकड़ते तो निहाल हो जाएगा। भगवान के विधान में तो रहना प्रसन्न और भगवान के सिद्धांत अनुकूल आज्ञा के अनुकूल चलना। भगवान और शास्त्र संत महात्मा कहते हैं उस आज्ञा से विरुद्ध नहीं चलना। करने में तो सावधान एंड होने में प्रसन्न, ये दो बात कर लो मुक्ति हो जाएगी। सब सुन लो ध्यान देकर, करने में एकदम सावधान रहो, किसी का कभी अनिष्ट न हो जाए, कभी दुर्गुण दुराचार न आ जाए, शास्त्र विद कोई काम न हो जाए। करने में सावधान रहो, अरे होने में प्रसन्न रहो। सुख आवे दुख आवे बीमारी आवे स्वस्थता आवे धन आवे निर्धनता आवे, कोई जन्म जाए कोई मर जाए, जो हो जाए उसमें प्रसन्न न रहो, मुक्ति हो जाएगी। इतनी बात, करने में सावधान और होने में प्रसन्न, चार चीजें। कितनी शुद्ध बात है, जो होता है उसमें प्रसन्न रहो। मोह बहुत ठीक हुआ, चाहे कितना विपरीत हो प्रसन्न रहो, राग द्वेष हर शोक मिट जाएंगे। और करने में सावधान, करने में कोई गलती नहीं करना। उसमें भी एक छूट बतावे, आज दिन तक आपने जितना जाना है समझा है माना है उससे विरुद्ध काम मत करो। आप लोगों ने जितना आज तक सुना है समझा है जाना है माना है आपने, उसके विरुद्ध आप खुद मत करो, बस ठीक हो जाएगा। कितनी सरल बात है, आज दिन तक जितना आपने जाना है जितना समझा है जितना पढ़ा है जितना याद किया है जितना आप उचित समझते हो उससे विरुद्ध काम मत करो और होने में प्रसन्न रहो। निहाल हो जाओगे, कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, तत्व ज्ञान हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, भगवान दर्शन हो जाएंगे, चार्ज हो जाएगा, इतने में सब हो जाएगा। संसार से विमुख हो गया वो, जो होता है उसमें प्रसन्न है और करने में सावधान है। अशुभ भूल हो जाए तो भगवान से प्रार्थना करो, पता नहीं तो प्रार्थना करो, क्या भगवान विधान है जाने में भगवान प्रार्थना करो, संतों से पूछो, शास्त्र से पूछ लो, पर जानते हो उतने गलती नहीं पड़ो। मन जाने सब बात, जान बूझ अवगुण करे, अरे क्यों चाहत कुशलात कर दीपक कुए पड़े। तो जान करके जानते हो और वैसे मानते नहीं हो, यही खास पतन की चीज है। जानते हुए ठीक नहीं है वो काम मत करो, कितनी बढ़िया बात है। बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत अभ्यास की जरूरत नहीं है, दूसरों को कहना हो तो कई बातों की जरूरत होती है। लड़ाई में दूसरों की मारने के लिए कई अस्त्र शस्त्र की जरूरत है, अपने लिए तो एक ब्लेड इतना कर दूंगा। तो ये बात दूसरी एक बात, जाने हुए असत का त्याग करो। जाना हुआ जो असत है, आज दिन आपने जान लिया कि असत है, वो बना रहे मिल जाए ऐसी, उसकी जाने हुए असत का त्याग करो। बस एक ही बात, जाने हुए असत का त्याग करने से पूरा त्याग हो जाएगा। शरीर असत है, संसार असत है, संयोग असत है, मान बढ़ाई असत है, आदर सत्कार असत है, निरोगता ये भी रहने वाली नहीं है, जो नहीं रहने वाली है उसकी इच्छा त्याग दो, नहीं रहती उसकी आशा छोड़ दो। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। संसार से निराश और भगवान की आशा कर दो, इतने में काम हो जाएगा। संसार की आशा ही दुख का कारण है, और संसार से निराश होना ये आनंद है। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। सुख दुख नहीं है, दोनों जगह परम शब्द दिया है। आशा ही परमम दुखम और नैराश्यम परमम सुखम। दृष्टांत यथा सिद्ध कांत आशा सुखम सुस्वाभिंगला। बहुत थोड़ी बात आप करो तो उसमें सब पेट में आ जाएगी, सब चीज आ जाएगी। उसमें शंका हो तो बोलो, जैसे करने में सावधान रहो और होने में प्रसन्न रहो, इसमें क्या बाधा लगे, क्या शंका रह जाए बताओ, सब ठीक हो जाएगा। ए, जाने वो असत गति यार बोलो, शरीर को जानते हैं नहीं रहेगा, धन जानते हैं नहीं रहेगा, कुटुंब जानते हैं नहीं रहेगा, ये अवस्था जानते हैं नहीं रहेगा, ये संयोग नहीं रहेगा, उसकी आशा छोड़ दो। जो नहीं रहना है उनकी आशा छोड़ दो, कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, तब तो ज्ञान हो जाएगा, जीवन मुक्ति हो जाएगी। जो चाहो सो मिल जाएगा, मुक्ति चाहो, ज्ञान चाहो, प्रेम चाहो, भगवत दर्शन चाहो, सब हो जाएगा। कितनी सी बात, और पूछो। प्रेम जो आप वर्तमान बता रहे हैं, हाँ भगवान का प्रेम वर्तमान है, हाँ हाँ होता ही मधुर होता ही, हाँ उसका उपाय बताओ। वर्तमान ही वर्तमान के वर्तमान ही है, आपके जो प्रसन्नता होती है, आपके अरे हरदम प्रसन्नता होती है ना, किसी संयोग से किसी निमित्त से प्रसन्नता होती है, उस प्रसन्नता में आपके घटता क्या है। वर्तमान फिर समझ में आवेगी कि घटता क्या है, तो वो प्रसन्नता बढ़ती है, बढ़ती है, वो किस तरह से बढ़ती है इसका विवेचन नहीं होता है, परंतु ध्यान देगा आप लोग सुने, उस प्रेम की इच्छा बढ़ती रहती है, और मिले और मिले और मिले। जैसे किसी आदमी को प्यास लगी है जोर की, और ठंडा मीठा शुद्ध जल मिल जाए, तो जल तो खत्म न हो और पेट भरे नहीं और प्यास बुझे नहीं तो वो लोग समाप्त होता है क्या? पेट तो भरे नहीं और प्यास बुझे नहीं और जल खत्म नहीं हो तो घूट घूट में आनंद आएगा, आनंद आएगा नया नया। बताओ क्या बाधा लगेगी? नया ध्यान, इस तरह से प्रेम में नया नया आनंद आता है। और इसको समझना चाहो तो समझाने की तो मेरी सामर्थ्य नहीं है, परंतु जब कीर्तन होता है और उसमें आपका मन लग जाता है और कीर्तन रस होता है तो ये मिट जाए, बंद हो जाए, ऐसी इच्छा होती है क्या? ठीक मन लग गया तो मन होता ही रहे, होता ही रहे, तो ये लालसा बढ़ती ही रहती है। मिले ही रहत मानो कबहू मिले ना, हरदम मिले रहते हैं, मन मालूम होता है कभी मिले ही नहीं। लाल प्रिया बिज भई न चिन्हारी, भगवान कृष्ण और श्री जी की आपस में पहचान नहीं हुई, लाखों वर्ष हो गए अभी तक पहचान नहीं हुई, ये कौन है? देखो लाल प्रिया बिज भई न चिन्हारी, एक ही देख प्रसन्न होते हैं तो प्रत्येक क्षण वर्धमान हम अनिर्विचरणीय प्रेम स्वरूप हम। सत्संग सुनते हैं, अब इतने सत्संग सुनते हैं, लोग कहते हैं सत्संग में रोजाना क्या सुनते हो? तो आप पूछो ऐसे कभी तृप्ति होती है कि सत्संग सुन लिया अब सत्संग क्या सुने, छोड़ो? सत्संग सुनने वालों की कभी तृप्ति होती है क्या? कई कहते हैं तुम्हारे को मिलता क्या है, सत्संग क्या पड़ा है, राम राम करो, झूठ कपटवादी करो, ठगी मत करो, ये तो है, अब भोजन क्या सुनते हो? बोलो आप बताओ क्या सुनते हो भोजन? फिर तृप्ति हो जाएगी, अब तो सुन दिया खत्म करो। तो ये प्रेम का ऐसा रस है, बोध होता है तत्व ज्ञान वह समाप्ति हो जाती है। एक सम शांत आनंद घन चिर घन सद घन आनंद, ये ज्ञान का आनंद है और प्रेम का आनंद है, बढ़ता ही बढ़ता है, आकर्षण होता ही रहता है। अब श्री जगत माता पार्वती जी प्रश्न करती है और भगवान शंकर कथा कहते हैं तो क्या तृप्ति होती है? शनकादिक इनको क्या करना है, मुक्ति करने है, साधन करने है, क्या करना है? हरि शरणम, ये तो उनके मुख में वचन है, और ये तीन बैठ जाएंगे सुनने के लिए, एक सुनाने के लिए वचन बैठ जाएगा। अब क्या नई बात सुनाएगा और वो क्या नई सुनेंगे? अगर 87 अध्याय में वेद स्तुति आती है तो शनकादिक सुना रहे हैं, तीनों भाई में एक बात बैठ जाएगा वक्ता, तीन हजार श्रोता। चरित्र सुने तजी ध्यान, ध्यान सुन के भगवान का चरित्र सुनते हैं शनकादि। क्या क्या काम हो, क्या बाकी रह गया? भगवान शंकर अगस्त्य मुनि के पास गए भगवान के चरित्र सुनने के लिए, गरुड़ जी महाराज काकभूषण के पास गए भगवान का चरित्र सुनने के लिए, तो क्या जरूरत थी बताओ? गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि हरि सेवक अति निकट निवासी, तो भगवान ऐसे ही है। आत्मा रामाष्ट मुनयो, आत्मा रामाष्ट मुनयो निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे कुरुंते अहेतु की भक्ति। अब क्या देना है बताओ? आत्मा राम समया निर्गंता कुरुंति अहेतु की भक्ति, क्यों? इत्थम भूत गुणो हरि, गुण ऐसे ही है भगवान जो उसमें मन रमता ही रहता है, तृप्त होता ही नहीं कभी। इत्थम भूत गुणो हरि, भगवान ऐसे ही है। इस वास्ते वो प्रतिक्षण वर्धमान है, नित्य योग नित्य वियोग है। पहले जो सुन लिया वो तो हो गया, सुन लिया वो तो आ गया और आ गया। पैसा कमाने वाले पैसों में लग गया, हजार रुपया, दस हजार, लाख, दस लाख, करोड़, अरब हो गया, तो क्या कमाना छोड़ दे? जो कि नीचे की तरफ जाती है वृत्ति, निर्वाह मिल चाहिए, इतने में कमाने वाले कमाते मर जाते हैं। तो ये जो वृत्ति है ये है विपरीत, और स्वयं है वृत्ति विपरीत, अनुकूल तो भगवान की तरफ चलेगा तो उसमें आनंद, इसमें आपत्ति आप उसमें आनंद यहाँ और तृप्ति का होती है, जब प्रति लाभ लोभ अधिकाई, ऐसे ही भगवान की कथा सुनते तो बड़ा लोभ होता है। दस महाराज दस हजार का अनुमान मात्र राजा पृथ्वी ने, दस हजार कान का दो कानों से कम सुनता है, भगवान की कथा सुन दस हजार कान दो। तो दो कानों से थोड़ा सुना जाए, अब क्या सुनाएंगे बताओ? ऐसे श्रवणा शक्ति, दर्शना शक्ति, चैत्र शक्ति, ऐसे भक्ति है अलग अलग। और सत्संग करते हैं भगवान शंकर उपाधि, सत्संग करते हैं गरुड़ जी और काकभूषण जी, शक्र सत्संग करते हैं। वह वृद्ध वृद्ध विहंगता आ गई, बूढ़े बूढ़े पक्षी आते हैं फिर सुनते हैं। कल्प बीत गए, बीते कल्प सात और बीस, सात एक सात और बीस, अब कथा सुनते ही है। प्रलय में शरीर रहता है, वो धारणा करते हैं कि जल आता है तो जल की धारणा कर लेता हूँ, अग्नि आती तो अग्नि की धारणा कर लेता हूँ, ऐसे वो आकाश की धारणा कर लेते हैं, वैसे ही उसमें सही रह जाता है, पीछे आता पैसा वही शरीर धारण कर देता हूँ। चिरजीवी रहते हैं लोम ऋषि, चिरजीवी है तो चिरजीवी रहते हैं, वैसे मारकंडेय ऋषि तो उनका एक आनंद बढ़ता ही रहता है, कमती होता ही नहीं। ज्ञान में तो तृप्ति हो जाती है, बोध होता है, बोध में तृप्ति हो जाती है, प्रेम में तृप्ति नहीं होती, ना तो भगवान का रस है वो फूटने वाला है, ना इधर पेट भरने वाला है, ना इस तृप्त होने वाली है। बहुत नित्य रस, और परमात्मा के स्वरूप का बोध वो एक रस है, एक रस रहता, कुछ इधर उधर कभी होता ही नहीं, कभी हुआ नहीं, हो सकता ही नहीं, कभी है जो का जो आनंद, कभी फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसी बात है। और प्रभु क्या बात सुना है, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। आपने सुबह बताया होगा, वो पूरा पूरा बोलिए। अंतःकरण शुद्ध होने से क्षमता नहीं आती, ऐसा नहीं होगा। अंतःकरण शुद्ध करने मात्र से कोई क्षमता आ जाए ऐसी बात नहीं, ऐसा आपने कहा से? मैं अंतःकरण की शुद्धि होती है सीमित, जैसे श्री शंकराचार्य के सिद्धांत के अनुसार अंतःकरण का मल दोष दूर होता है, विक्षेप रह जाता है, विक्षेप दूर होता आवरण रह जाता है, तीनों दोष दूर हो जाते हैं, पूरी शुद्धि हो जाती है। वो पूरी शुद्धि कर्मयोग से भी हो जाती है, ज्ञान योग से भी हो जाती है, भक्ति योग से भी हो जाती है। और न्यारा न्यारा माना है एक मक्का स्थित सम्यक उभर विंदते फलम, तो अशुभ कौन सी बात कही जिस पर आप पूछते हैं? मधु यद सांख्य ही प्राप्त स्थानम तद योग ही रपि गम्य थे, उससे वो प्राप्त हो जाता है, भक्ति से भी हो जाता है। हे नाथ मैं आपके शरण होगा, फिर निश्चिंत हो जाए, निर्भय हो जाए, निस्संग हो जाए, निस्संकल्प हो जाए, न शंका रखे, न शोक रखे, न चिंता रखे, न भय रखे, तो भगवान की ऊपर छाने करे, सब ठीक हो जाए। तो सब कामना त्याग थी। देखो विहाय कामान यह सर्वान पुमांस चलती निष्क्रिय निर्ममो निरहंकार स शांति मति गच्छति। ये दूसरे अध्याय का 71वां श्लोक है। अब थोड़ा सुन लो, इसका कामनाओं का त्याग कर दे तो कोई कहे कामनाओं का त्याग कठिन है। यही तो प्रश्न आता है कि कामनाओं का त्याग कठिन है, तो कामनाओं का त्याग कठिन है तो कामना की पूर्ति सुगम है? बताओ, कामना की पूर्ति असंभव है और त्याग कठिन है तो सुगम कौन सा हुआ? कामना की पूर्ति आज दिन तक इतिहास में किसी की भी पूरी हो गई है क्या? वो तो जो कामना हुई नई कामना पैदा हो गई, तो कामना की पूर्ति सुगम है क्या? पूर्ति पर पूर्ति सुगम नहीं है तो त्याग असंभव सुगम ही है। ऐसे कामना की पूर्ति आपकी कामना की उत्पत्ति निवृत्ति आपके होती है, कामना हरदम आपकी रहती है, एक कामना आठ पर भी रहती है क्या? आप इतने भाई बहन बैठे हैं, कोई बता सकता है कि एक ऐसी कामना जो आठ पर हमारे कामना रहती है वो रहती है क्या? बताओ, आपके तो त्याग करती नहीं तो टिकती नहीं, आपके तो मिट रही नहीं, आप ख्याल नहीं करते हैं, ऐसे ही हम हाँ मिला देते हैं। विहाय कामान नाम से निष्प्रिय है, तो परवाह रखने से चीज मिलती है और परवाह नहीं रखने से चीज नहीं मिलती है। बालक क्या परवाह रखता है, सब चीज मिलती है। वृद्ध त्यागी क्या परवाह रखते हैं, सब चीज मिलती है, कुछ परवाह मतलब निष्प्रिय हो जाओ। मैंने एक संत की बात सुनाई है ना, एक साधु उसके मन में आया कि भगवान कैसे इच्छा पूर्ति करते हैं, कैसे भोजन देते हैं। कहते एक जगह तो बैठूंगा नहीं, फिर किसी से बोलूंगा नहीं, जब मांगूंगा नहीं, ठीक है ही मांगना तो है ही नहीं, तो बोलना भी नहीं है, इस जगह बैठना भी नहीं है, एक जगह बैठा तो क्योंकि दृष्टि पड़ जाए इतना देर से बैठा भूखा होगा। तो वो चल रही है जहाँ मार्ग चलते चलते गांव देखा तो यूं चले, यूं चले दूसरा मार्ग उस मार्ग चल दिए, गांव देखते उस मार्ग को छोड़ ऐसे चल दिए। रात हो गई, कुएं से पानी निकाल के आपने पी लिया, फिर वहीं सो गए, फिर चल दिए, तीन चार दिन तक चलते रहे, पानी पी लिया फिर चलते रहे। एक दिन शाम को एक गांव के पास पहुंचे, तो गांव के पास पहुंचते ही उन्होंने वो मार्ग छोड़ दिया और यूं चले तो एक मार्ग आ गया, उस मार्ग में चले गए। तो वहां एक भेड़ बकरी चराने वाला आदमी बोला, बाबा जी बहुत दिया, कुछ नहीं बोले, बोले नहीं ना कुछ नहीं। तो वो देखा कि कोई बाबा जी है, भूखे होंगे अपयाई मन में, अपने घर पर जाकर गाय का दूध ठीक कर्म करके ले पहुंचा। तो उसको ये पता था कि ये बाबा जी इस मार्ग पड़ गए, ये मार्ग गांव का नहीं है, ये मार्ग तो खेत का है, वो तो वहां जानता था। बाबा जी देव कोई गांव का होकर चल दिया, आगे के खेत आ गया, खेत में कुआ था, रात होगी कुएं में जल निकाल अपना छान पी लिया, वहीं सो गए। वो रात्रि में दूध लेकर वहां गांव पहुंचा, खेत में आगे जाएंगे कहूँ बाबू जी, खेत ये तो खेत में खत्म हो जाएगा तुम्हारे, वहां पसंद सोए हुए थे तो बैठ गए, करवट बदला तो के महाराज बाबा जी तो भाई महाराज दूध लाया हूँ, दूध ले लू, क्यों कौन है तुम? कि जो शाम की भक्त में भेड़ बकरी चराते हुए मैंने बाबा जी कहा था वही हूँ, तो अब मैं दूध लाया हूँ, दूध गाय का लाया हूँ, भेड़ बकरी का पिए ना पिए बाबा जी है, इस बात गाय का दूध लाया हूँ, ये दूध पी लो। कि भगवान भगवान ही से पीछे पाए जाओ, अब क्या करें बोलो। गांठ गिरे नहीं बांधते और जब देवे तब खाए, नारायण पीछे फिरे मत भूखे रह जाए। गांठ गिरे नहीं बांधते जब देवे तब खाए, तो भगवान पीछे पीछे फिरते भूखा न रह जाए। आप अपनी चिंता करते हो तो आपकी चिंता आप ही करो, दूसरा नहीं करेंगे। यार आप अपनी चिंता छोड़ दो तो संसार में चिंता लग जाएगी। जो विरक्त होते हैं, त्यागी होते हैं, अपनी इच्छा नहीं करते, उनकी इच्छा क्या होती है कि मेरी इच्छा को मैंने पकड़ रखा है तो दूसरे पहुंचते नहीं, मैंने इच्छा छोड़ दी तो वो इच्छा सबके अंदर में टकराएगी, तो किसी के भीतर भी बाबा जी क्या चाहिए, ये कुछ नहीं लेते तो क्या चाहिए, सोचोगे कि भूख लगी होगा तो खाने की चीज लेकर दौड़ोगे, क्योंकि इच्छा मैंने पकड़ी नहीं, पकड़ने से इच्छा वही रहती बंधी हुई, छोड़ दे तो फैलती है, तो हमारी जरूरत आपके पैदा होगी, तो जरूरत हमारे अभी तो फिर हमारी छोड़ दो आपको पैदा हो जाएगी, तो आपके जरूरत पैदा होगी कि हमारी ठीक चीज मिलेगी कि मेरी जरूरत से मेरे ठीक मिलेगी। तो आप छोड़ कर देख लो, किसी को परीक्षा करनी हो तो छोड़ कर देख लो, भगवान का भजन करो, चिंतन करो और बैठे रहो, चाहे चलो, कुछ नहीं मांगेंगे हम, कुछ नहीं, आप सब आती चीज आवेगी, लोगों के हृदय में प्रेरणा हो जाएगी, किसी न किसी तरह से आपके पास पहुंचेगी, क्योंकि जो आपका अन्न है वो जल है, वो दूसरे किसी का है वो तो आपका ही है। प्राप्तव्यमर्थं लभते मनुष्यो देवो पितं लंघयितुं न शक्तः, तस्मात् न शोचाम बिन विस्मयो मे यदस्मदीयं नहि तत्परेषां। जो हमारी है वो दूसरे कैसे जाएगी, हमारी बीमारी आपको हो जाएगी, हमारा अन्न आप ही पहुंच पहुंच जाएगा, वो दूसरा हो ही नहीं सकता, उसको दैवो पतंग विधाता की भी शक्ति नहीं कर लंग रहे उल्लंघन कर दे। इस बार न सोचा मैं विस्मय हूँ, चिंता नहीं कब मिलेगा, और आ जाता तो विस्मय के कहां से आ गया, अरे कहां से कहा गया, जो आना है वहां। तस्मा न सोचा मैंने विस्मय यदस्मदीयम नहीं तत्परेशम, जो हमारा है वो दूसरों का है ही नहीं, तो हमारे पास क्या होगी चीज, हम चिंता क्यों करें। दादू दुनिया बावड़ी सोच करे गली, रोटी देसी राम जी दो पारो पहली। किस अंदर अनुभव किया है, जहां भर जाए वहां ही, किस तरह से पहुंचे वहां, कैसे पहुंचे महाराज, ये भगवान जाने। बड़ी ऐसी बात है, अपने निश्चिंत निर्भय होकर के भजन में लग जाओ, उसके चिंतन में अपना काम और भगवान के चिंतन का है, पालन पोषण करना रक्षा करना उसका काम है। भगवान विष्णु ने मातृ दुनिया के पालन करने का ठेका लिया है, तो कोई भूखा रहेगा, कोई क्यों रहेगा, तो ऐसी बात है, तो हम क्यों चिंता करें। अरे मरना है तो मरना ही पड़ेगा, कि तो रोटी खाए पर मर जाएंगे, तो रोटी खाने पर नहीं मरोगे, खाते खाते मर जाओ तो मरना तो है, खाकर मरो चाहे भूखे मर के मरो, मरना तो है ही, तो डर किस बात का है, मरने से डरे नहीं, अरे इच्छा रखे नहीं, दो बात कर दो, मरने से डरे नहीं और इच्छा रखे नहीं, मन में कभी जीने की भी इच्छा नहीं रखे, ये मरने से डरे नहीं, शांति हो जाए, आनंद हो जाएगा, ये आनंद एकदम सब ठीक हो जाएगा। ऐसे करके देख लो, कोई साधु हो चाहे गृहस्थ हो, भाई हो चाहे बहन हो, कोई काम हो, सबका पालन पोषण होता है, चींटियों का पालन पोषण होता है, लोमड़िया है, सियाड़िया है, हिरण है, नहर है, कई जंतु है जंगल में, उनका पालन पोषण होता है ना, कौन निगाह करता है बताओ। ये कहते हैं परिवार नियोजन में ना बहुत हो जाता है इनका, कैसे बताओ। सब ठीक होती, शंका चलती है, निर्वाह भी होता है। अब इनको भोजन कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल अगला बेअकली का काम है। भगवान की एक सृष्टि पर अपना दखल देना अनधिकार चेष्टा है, अनधिकार चेष्टा। बताई ना कल बंदर की, अव्यापेर व्यापार यो नरा कर्त विच्छति सैव निधन ज्ञाति किलोट पाती वो बांदर। बाजार लगे क्या जरूरत थी बताओ, कोई आवश्यकता थी? ऐसे कुसुमात करते हैं, दुख पाते हैं, तो क्यों कुसुमात करे? शिथिल बस लड़ाई करेगी, छेदी भाई भगवान को याद करे, बजे करे मस्ती से, कैसी मौज की बात है, आनंद बहुत रहता है। आप थोड़ा ख्याल करो तो आप समझ में आ जाए, ऐसी विचित्रता।